साधक बुद्धि होती है, एक संसार सांसारिक बुद्धि होती है और एक सिद्ध बुद्धि होती है। तो साधक बुद्धि से तो ये संसार है ऐसा नहीं दिखना चाहिए, तो सांसारिक बुद्धि से ही ये संसार है दिखता है। तो इस सांसारिक बुद्धि से ऊपर उठ करके साधक की बुद्धि से देख करके फिर आगे कैसे बढ़े, वो विषय बीच में छूट गया था, दूसरी बात चल गई। बाद में सुबह वो विषय थोड़ा छूट गया था, लीलाओं का प्रसंग चल गया था। नारायण नारायण नारायण नारायण। हमारे एक मन में बात आई कि वास्तव में ये परमात्मा ही है, वास्तव में ये चीज है, ये चीज है वास्तव में। तो साधन बुद्धि होती है तो साधन बुद्धि में संसार जो वो दिखता है जो नहीं दिखता, साधारण लोग जो संसार में रात रचे पसे रहते हैं उनको जैसा संसार दिखता है ऐसा साधक को नहीं दिखता। साधक को संसार और तरह दिखता है, साधक करने पर उसकी वृत्ति और तरह की हो जाती है, संसारी बुद्धि नहीं रहती। ये परमात्मा ही है ये बुद्धि होती है, और सिद्ध को तो साफ साफ ही परमात्मा जीते सब चीज ही परमात्मा ही दिखते। जैसे संसारी आदमी है और व्यापारी है तो व्यापारी को व्यापार की दृष्टि से दिखता संसार, और व्यवहारिक व्यवहारिक दृष्टि से दिखता है तो व्यापार की दृष्टि से दिखता संसार वो व्यापारी को दिखता है। एक बात है जो थोड़ी नीति है, ज्योति गांठने वाले पुरुष देखते हैं तो पैरों में पहनने की ज्योति कैसी कैसी आदमियों की है इस दिन प्रति जाती है, सुनते ही किसी फटी हुई है, किसी ठीक है, किसी में ठीक है, कोई कैसी है, ऐसी दृष्टि होती है। ऐसे ही व्यापारी की दृष्टि होती है, वस्तु कैसी है, किस तरह नफा है, किसमें नुकसान है, किसमें फायदा है, किसमें है, ऐसी वृत्ति होती है। एक बारात आती है, बारात जिसमें एक गांव में जल पिया, उन्हें बारात जल पिया, जल पीने पर वो गांव में रहने वाले बादशाह से मिलते हैं तो अलग अलग मृत्यु होती है। व्यापारी व्यापारी से मिलेगा, खाने बजाने गाने बजाने मिलेगा, और जो साधारण व्यापारी व्यापारी से मिलेगा तो उन्हें मिलने में भी चटने से जुड़े, और गांव से बाहर जाते ही बात करे कि पशु का ये भाव रहा, इन पशु का ऐसा भाव है, इन पशु का ऐसा भाव है, तुझे को पता ही नहीं लगता। ट्राम में बैठे हुए आदमी है, उन आदमियों में व्यापारियों में दृष्टि और होती है और साधारण दृष्टि और होती है, अलग अलग दृष्टि है, अलग अलग दृष्टि। व्यापारी के कपड़ों की दृष्टि जाती है, कपड़े का व्यापारी है तो किसी खतरे पहनना है, किसी कैसे के पहनना है, दूसरे को पता ही नहीं लगता, दूसरों को इस बात का पता ही नहीं लगता, उन्होंने जाता है। तो जैसे जब ये करे आदमी चले तो अगर जाते हुए काम करते ये बात रही, इस गांव में ऐसा व्यापार है, ऐसी वृत्ति है, ऐसी ऐसा भाव है, ऐसा उस भाव पर वृत्ति होती है। थोड़ी देर में जब ये इतनी देर में भी अपनी जाति जाति गाने वाले मिल जाते हैं, आपस में गाने बजाने मिल जाते हैं। इनमें देखते हैं कौन कौन घर बजाने वाला है, कौन कौन का साधनी है। साधन करने वाले के साधन वृत्ति से साधन में देश है, साधक कौन है कौन नहीं है। साधकों में कहीं वृत्ति पारमार्थिक में बढ़ रही है, किसी बड़ी बढ़ नहीं रही है, इन बातों को भी ठीक तरह से साधक जानता है, साधकों को पता लगता है। तो इस देश में वृत्ति रहती है अपने भाव के अनुसार, और अपने भाव से ना दिखता है। देखो एक मार्मिक बात है, रंग दिखता है, रंग है ना, लाल रंग लाल दिखता है, पर शब्दों बरोबर नहीं दिखता है, फर्क दृष्टि फर्क है, दृष्टि किसी तेज है उसको लाल रंग और तेज दिखता है, वो लाल रंग में फर्क रहता है। तो इस तरह दृष्टि में फर्क रहता है, क्योंकि जिस विषय का जो जानकार है उस विषय उसकी वृत्ति रहती है। आध्यात्मिक विषय में पढ़ाई किसे की हुई है, ये पढ़ाई करने वाले बात जानते हैं। इस बात लिखा है विद्वान ने जानाते विद्वत जन परिश्रम, विद्वत जन के परिश्रम को विद्वान ही जानता है, दूसरा नहीं जानता, तुझे पता नहीं है इसने कितनी मेहनत की है, कितना विद्वान है, कितना आगे बढ़ गया है, इस बात को जानता है। ऐसे व्याख्यान देने वालों में भी व्याख्यान देने वाले आध्यात्मिक विषय की जान कर बात कहते हैं, किसी की भी बात कहते हैं, इसका पता लगता है। बीकानेर की बात है, राम प्रसाद जी मोहदा थे, उनकी छोरी 8-10 वर्ष छोटी छोटी, वो बात बढ़ाई कर रहे, बाबू जी ये तो सीख हुई बात कहते हो, वह साफ बोले बार साहब ने, ये देखो ये तो बात है सीख हुई बात मेरी, व्याख्यान में पता लगेगा ऐसी हुई बात कहते, और ये अनुभव बात कहते, ये बात अनुभव ही होती है। व्याख्यान देने वाले आदमी की समझ में जाती है। आप लोगों में भी ये बात है, आप लोग ख्याल करते हैं न करते हैं, परंतु देखता है यो फिर बात में कुछ साधन की बात संपुट है, फिर साधन के ऊंचा बड़ा हुआ है तो उसे साधन देखता है, और विद्युत देखे तो कोई विद्या देखती है, साधन नहीं देखता, सुखा सुखा दिए सुखा सुखा अपने अपने व्याख्यान में लगे हुए अपने अपने गुरु को श्रेष्ठ मानते हैं। बस जो वास्तव में साधक है वो साधक है, साधक ठहरेंगे नहीं वहां, वहां व्याख्यान में जाएंगे, वो सुनते ही समझ लेंगे, उसे मानते नहीं है। प्रयागराज में कुंभ का मेला था तो हम जाया करते है, चलो मैं सुनने वाले थे, तो मेरे एक साधु थे साथ में, चल चल चलो घोड़े डोका रखा है, डोका रखा है, पैसा सुनते ही देख रहे डोका रखा है, सुनो डोका रखा है, मेरे साथ साथ। तो उनको मालूम होता है कि कितने कितने क्या है, देखा नहीं बड़ी विद्वता का पैसा नहीं है, तो विद्वता का देखे ना वो नारा देखे अलग अलग सब सब देखे। ये आप लोगों में ऐसी बात है, हम साल करते हैं नहीं तो अलग बात है, परंतु व्याख्यान लेने वाले में ये भाई अनुभव है, इनको ये अनुभव की बात कहते हैं, और कोई संपूर्ण लगी हुई देखती है, तो देखता है इसे। तो इसे साधक है तो साधक की बात देखती है, साधक से बातें करते हैं, बातें करने पर भी साधक की बात मालूम होती है, ये आगे बढ़ा हुआ है, ये आगे बढ़ा हुआ है, ये ऐसा है, मेरी बात होती है साधुओं के साथ मेरी बातें होती है, तो मेरे को पता लगता है साधु मुझसे बड़े हैं, कोई बोलते है कहीं बोलते नहीं, कोई कह देते है कोई कहते नहीं, परंतु उनको पता लग जाता है। तो जितना साधन बढ़ेगा तो उस साधु की बुद्धि में संसार और तो नहीं दिखेगा, राग द्वेष मोह संसार और तो दिखता है, साधु और तो दिखता है, साधु दिखेगा। आप लोगों को दिखता है ऐसा, मेरी ऐसी भावना है, आप लोगों को दिखता है, कहने में कोई कह देता है कोई कहता नहीं है, पर अलग है, परंतु दिख जाता है व्याख्यान देने वालों में, दिखते किसी का मन नहीं लगेगा, साधक का मन नहीं लगेगा, साधन व्याख्यान में नहीं लगेगा। एक वह एक व्यक्ति के पक्षपाती होते हैं, वे तो व्यक्ति को लेकर के दिखेंगे हमारे महाराज ठीक है, सबसे महाराज ठीक है, वो है, परंतु साधक में गहरा उतरा है उसको साधक की बात ही ठीक लगेगी, विद्वता की ठीक नहीं लगेगी, पुस्तक लिखे पुस्तक में दिखता। मैं तो अपने साथियों को कहता हूँ पुस्तक पढ़ो, वो कहे पुस्तक पढ़ मन आ गया, मन नहीं करता पढ़ते नहीं, वो देखो तो सही पुस्तक नमूना देखो, मन नहीं करता। और जैसे शेठ जी पूछताते तो चमक जाते सबसे आकर्ष होते हैं, पता लगता ठीक तरह से, इस बुद्धि के अनुसार सबको पता लगता, आप सबको पता लगता है, साधन करने वालों को ऐसा पता लगता है। जैसे मैं कहता हूँ देखो भाई ये संसार है, ये परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप दिखता है उनको, ठीक दिखता है कि परमात्मा का स्वरूप है, भाई है कि बहना है, जिनका भाव दिखता है ठीक ठीक है। तो इस तरह से जिस बुद्धि में जिसमें प्रकाश विशेष हुआ है उसमें प्रकाश दिखता है, वही दृश्य में ठहरेगा साधक ठहरेगा नहीं, साधक होगा आध्यात्मिक वो साधारण व्याख्यान में टिक नहीं सकेगा, लिहाज से बैठा रहेगा परंतु मन नहीं लगता। और साधक होता वो बीच बीच होता है तो बीच में ठीक समझता है बातों को, तो बुद्धि जैसी होती है जैसी उसे। एक बात मैंने देखी है कि साधक भी तरह तरह के होते हैं, सूक्ष्म भेद देखे तो दो साधक ही एक तरह के नहीं होते, सबकी अलग अलग बुद्धि होती है, अलग अलग बुद्धि साधन करने वालों में भी ज्ञान मार्ग का भी दिखता है, भक्ति मार्ग का दिखता है, योग मार्ग का दिखता है, और दूसरा ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग अष्टांग योग लय योग मंत्र योग तंत्र योग कई तरह का योग है, उन योगों में भी जानकार देखता है, परीक्षा हो जाती है। ऐसे ऐसे है, ये पढ़े लिखे भी है और साधन में भी आगे गए हुए हैं, सब दीदी साब साब है। संसार मात्र, संसार एक समान नहीं दीदा, सब भाव के अनुसार देगा। मृगा मृग ही संग प्रजनते गाव से वो गए, दुर्गा सुरंग गई, मूर्खा से मूर्ख गई, सूर्य सूर्य भी समानशील है। विश्लेषण से क्यों आपसे आप आकर्ष होता है, आपसे आप ही समानशील है। सुबह सुबह एक बार मिलेगा, उसके अनुसार में मिलेंगे। साधक में भी ऊंचा पड़ा हुआ हो वो ऊंचा पड़ता है। हमारे देश में बातें होती है, उन्हें पता लगता है कि ये कितने साधक कितने ऊंचे। आप लोगों में भी तत्परता से आध्यात्मिक तत्व के जानने की जिज्ञासा जोरदार होती है, वो आदमी और तरह का होता है। उसे सुनने में वृद्धि और तरह की होती है, समझने में वृद्धि और तरह की होती है। सबकी अलग अलग होती है, सबकी अलग अलग भाव के अनुसार, अपने अध्ययन के अनुसार, अपने विचार के अनुसार जीती थी। व्यापारियों को व्यापारी बुद्धि दी थी, आतंक दिखती है सब। तो इस तरह से जिस विषय में जो गहरा उतरता है उस विषय में गहरी बुद्धि उसकी होती है, और वो दिखता है साफ साफ। इस वास्ते साधन में लगाओ। मेरा विचार ऐसा रहता है कि भाई लोग सब लग जाए सच्चे हृदय से परमात्मा में लग जाए तो आध्यात्मिकता होगी, जरूर होगी, इसमें संदेह नहीं है। अपन कई लोग सुनते हैं जो उनका मन ही नहीं था, अपने अपने भावों के अनुसार है, साधन के विषय में बात करें तो उनको ख्याल ही नहीं होगा, यह उतरते ही नहीं। आप लोगों से कह रहा है कि सामान्य स्थिति से सब परमात्मा ही है, इस बात को आप मान लो तो अधिक है। आपके समझ में नहीं भी आवे, श्रुति है एक एको हम बहुश्याम, मैं एक ही बहुत रूप से हो जाऊं, ऐसे भगवान ने संकल्प किया तो भगवान आने एक रूप से हो गए। तो संसार मात्र भगवान से ही प्रकट हुआ है, और भगवान में ही स्थित है और भगवान में ही लीन होगा। जैसा मिट्टी का बर्तन है वो मिट्टी से ही पैदा होता है और मिट्टी में ही रहता है और अंत में मिट्टी में ही लीन होता है। सोना सोने में, लोहा लोहे में, ये अपने आप से आप है आप नहीं। इसी तरह से संसार मात्र भगवान से उत्पन्न हुआ है, भगवान से ही उत्पन्न हुआ है। किसी जगह भी भगवान ने कोई वस्तु मंगाई हो और उससे संसारता हो ऐसा नहीं है, आप में से ही अनेक रूप से प्रकट हुए। तो ऐसे आप लोगों से प्रार्थना है कि आप थोड़ा विचार करो कि भगवान ही अनेक रूप से, अनेक रूप से परमात्मा ही प्रकट हुए। ऐसा देखो सब में आपकी दृष्टि बदल जाएगी, एकदम बदल जाएगी। साधुओं की दृष्टि हो जाएगी, एकदम साधुओं की दृष्टि हो जाएगी। आप लोगों को दिख लगेगा साफ साफ, उनमें भी साधन में बढ़ा हुआ है वो आदमी दिखता है और करेगा कि ये उसका जानता है। मेरे देश विषय में बात होती है, बात कर रहे हैं माइयों में भी, कई कई माइयों में बातें अलग अलग होती है। भगवान के साथ पुत्र भाव है, उन पुत्र भाव में अलग अलग बात है। छोटा लल्लू गोपाल है, अपनी प्यार सेवा करते हैं, सेवा करते होते ये तो बालक है, छोटा है। एक माई थी वो वृंदावन में रहती थी, वो कहती थी कि मेरे जो भगवान है छोटे बालक है, तो मैं कोई काम है तो बिहारी जी कहती हूँ, छोटे बालक को क्या कहूँ, हमारे क्या करेगा छोटे बालक। लड्डू लड्डू पाले मारी वो दी मैं रखते हूँ, प्यार करते हूँ। और वह में भी ऐसी बात है जो मन में आती है तो मैं कह देता हूँ, वो लाला कर देता है, लाला कर देता है, सब काम कर देता है। बड़ा विश्वास है, विश्वास साथ में ऐसी बात अनुभव में आती है कि बेटा यह बात हो रही है, वैसा करना है, तो छोटा सा उपाय नहीं कर देते है। सांड में एक माई थी, वो विधवा हो गई, अपना बेटा था, उसका नाम सर्व था, सर्वा सर्वा सर्वा, उसका देख सर्वा तेरा चाचा है, वह देवर था, देवर था, तेरा चाचा है वो जमीन अलपता है, और तू तो छोटा बालक, तू क्या करेगा, परंतु मैं किसको कहूँ, मेरा कोई सुनने वाला है नहीं। तो वो महाराज कई आदमियों को और बंद गण लेकर के चला, जो जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, तो वह हमारे छोटे बालक होगा, तू तो छोटा है, हम करे कौन, हमें छोटा छोटा है। तो हमारे एक सांड आया, उदा सांड, सांड आया जो उनके पीछे पड़ा, बंदूक वालों ने भगा दी सब। तो वो देवर बोला, ए भाभी जी का सर्व आया है, भाभी जी का सर्व आया है, भाभी जी का सर्व आया है, भगा दी सब। अब सांड के ऊपर थोड़े चला है, ऐसी बीती हुई कई घटना है, ऐसा बात होती है। वह देवर को भी यही मालूम होया, भाभी जी का सर्व आया है, सब भगा दिए। अब सारू घोड़ी घोड़ी चला है, इस तरह से होता है, भाव के अनुसार काम करते है भगवान। तो आप लोग जबरदस्ती ऐसे करोगे, भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है, आपका भाव बदल जाएगा, भाव भाव बदल जाएगा, भाव बदल जाएगा, आपकी हृदय अच्छी हो जाएगी, आपको परवाह नहीं करते, बेपरवाह है, लगन नहीं है, लगन भीतर भीतर लगन वाले होते, पर लगन वाला को विशेष होता है। आध्यात्म में लगन होगी नहीं, भीतर लगन होने पर विशेषता होती है, सत्संग में विशेष लाभ होता है। इस साल कई आदमी कहते हैं सत्संग अच्छा होता है, कई आदमी कहते हैं, अब मेरा विचार ऐसा ही हुआ, व्याख्यान लेते बहुत वर्ष हो गए, अब व्याख्यान नहीं है, अपने आप तो ये बात है कि अनुभव करो तत्व का, अनुभव करो भाई, मैं सबके सब उस तत्व का अनुभव करो, परमात्मा है। भक्तों ने तीन अवस्था बताती है, अवस्था पहली अवस्था है कि संसार का मालिक भगवान है, ये सब भगवान की संतान है, ये भगवान के हैं सभी, पहली अवस्था ये होती है। इसके बाद दूसरी अवस्था आती है, तो ऐसा बात है कि भगवान ने है, इसे भगवान ही भगवान है, भगवान ही स्वयं बने हुए हैं, परमात्मा ही बने हुए हैं, भगवान ही बने होते हैं। मेरे वास आता है, आदमी देखे तो क्या दे, वासुदेव सर्वमिति महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। अब अगर यह देखो भगवान है, भगवान है, भगवान है, केवल आप रटन शुरू कर दो, रटन है, रटन है, वास्तव में रटन नहीं है, अभ्यास की चीज नहीं है, अभ्यास में काम नहीं करता है, परंतु वैसे में फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। और विचार बात विचार कर दो, भगवान ही है, भगवान ही है, आपके स्वतः स्वाभाविक वृद्धि हो जाएगी, स्वतः हो जाएगी। कई लोग कहते हैं ऐसा कि इस साल सत्संग अच्छा होता है, अच्छा होता है, वही भाई कहने वाला वही हूँ, सुनने वाला आप ही हो, आप है तो एक वही वाले, पर सत्संग बातें अच्छी होती है। कई जाने वाले कह रहे हैं जाने का तो मन नहीं करता, मन जाना अवश्य जाए। सत्संग अच्छी होती है, कीर्तन अच्छा होता है, अब कीर्तन रोजा नहीं होता है, हदम करते हैं, परंतु मन में भाव बदलता है तो कीर्तन और तो लगता है, सत्संग और तो लगती है, विवेचन अच्छा लगता है, और तो लगता है, भाव के अनुसार संसार दिखता है। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जिसकी जैसी भावना तैसो ही फल हो, जैसी भावना होती है वैसे ही फल होता है, वैसा दिखता है, प्रत्यक्ष दिखता है, प्रत्यक्ष दिखता है साफ साफ, जैसी भावना तैसो ही फल हो, वैसे ही फल दिखता है, बिल्कुल दिखता है। व्याख्यान देने वालों की बातें भी मैंने सुनी है, ये प्राइवेट में बात कहते हैं तो वे बातें भी सुनी है, भाव अलग अलग भाव अलग अलग, आध्यात्मिक बातें सुन करके कहते हैं ऐसा कहता तो हमारा तो काम बिगड़ जाएगा, हमारा काम ही बिगड़ जाएगा, व्यवहार की बातें कहते जैसे लोग राजी हो जाए, लोगों में गाना बजाना हो जाए, थोड़ा हो जाए लोग राजी हो जाए, उसे रुपया पर ही दृष्टि रहती है, जहाँ कथा आज बढ़िया हुई जा इसमें इतने रुपया है, बढ़िया हुई, ज्यादा रुपया हुए वो कथा बढ़िया हुई, थोड़ा रुपया हुए कथा रुपया, कई ऐसे हैं कई लोगों पर असर पड़ा है, लोगों पर आध्यात्मिक असर पड़ा है, उनका व्यवहार है फर्क पड़ा है, मेरी ये तो भावना है कि फल जरूर पड़ेगा, सत्संग असली मिलेगा तो आदमियों पर असूर जरूर पड़ेगा ही, हमारे विचार में तो ऐसा है कि फर्क पड़ेगा, सत्संग को सुनते रहे उनका, जैसे छोटा बालक है दूध पीता हो माँ का तो चुसता है, फिर दूध कर छटपटाहट हो जाए, छोड़ना चाहता नहीं दूध पीता का सुन, अगर छोटा सा बालक है छोड़ा दे तो क्या करे बेचारा, ऐसा छटपटा करे फिर पीता है, इस तरह से संगरी बातों में मन लग जाता है, एकदम से तो खींच जाता है, मन लग जाता है, छोड़ नहीं चाहते, तो कारण क्या है, बुद्धि वैसी हुई, बुद्धि आध्यात्मिक लोग रोजिना वो बात करने पर भी उगताते नहीं हो, आप लोगों को देता हूं, आप लोगों के सामने है भाई एक परमात्मा ही अनेक रूप से है, अब बात बार बार करने पर ही आप उगताते नहीं तो उगता जाए बार बार क्या सुना है भाई, एक कई व्याख्यान दाता कहते हैं स्वामी जी एक बात कहते हैं, कई कहते हैं मान तो नई नई बात मिलती है, नई नई बात मिलती है, साधु संजीवनी पढ़ते हैं वे पढ़ने वाले कहते हैं पहले जब पढ़ी दोबारा पढ़ी तो कई बात नहीं, तिबारा पढ़ी तो तेरह भाई था नई बात मालूम थी, चार बार पढ़ी तो कहते नई बातें मिलती है हमें, पांच बार पढ़ी तो पांच बार में नई बातें बनती है, अब ये पढ़ते हैं उन्हें तो बातों पर वही थी मन सीधी है, बुद्धि से स्थिति होती है भाई, बुद्धि हो अरे बुद्धि से अगाड़ी जाओगे तो बहुत नुकसान दिख रहे, अगर जाते नहीं कई आदमी जाने, देखो ये बात कहता हूं कि स्वयं आप देखो स्वयं, स्वयं देखना आता नहीं, स्वयं को देखना आता नहीं, बुद्धि तक तो पहुंचते बहुत है, बुद्धि स्वागत बहुत कम तो पहुंचता है, स्वयं देखो स्वयं, परमात्मा की प्राप्ति स्वयं से होती है, बुद्धि से नहीं होती, मन से नहीं होती है, इंद्रियों से नहीं होती। और हरेक आदमी इंद्रियों करता है, इंद्रियों का ही व्यवहार होता है संसार का। पारमार्थिक तत्व की प्राप्ति बुद्धि से आगे मानते तो होती है। अपना स्वरूप बताओ तो ये मैं हूँ, ये मैं ऐसा नहीं था सोचती मैं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मेरा सत्ता सु सत्ता। साधुओं का ये मिसाल होता है, वो शरीर में वैसे नहीं होता, उसका अपना स्वरूप बदल देता। थोड़े आदमी ऐसे ऐसे ऐसे आदमी कर, थोड़े आदमी ख्याल नहीं करते। सत्संग सुनने वाले भी गहरे उतर करके समझते नहीं, बुद्धि लगाते नहीं। बुद्धि लगाते तो सत्संग करते ही बहुत विलक्षण हो जाते, विलक्षण आ जा आई जाती आई जाती। नियम से ठीक तत्व सुधारने वाले पुरुष गए उसमें मनुष्यों पर जरूर असर पड़ता, जरूर पड़ता, ये संदेह नहीं है। जितना जितना आप ध्यान दोगे, गहरे उतरोगे, उतनी विलक्षण तो आपको दिखेगी, विचित्र दिखेगी, दिखेगी स्वाभाविक, दिखे स्वाभाविक स्वाभाविक। कहने सुनने की बात नहीं है, स्वाभाविक सत्य भीतर से भाव पैदा होगा। कथा सुनते हैं, कथा सुनने वालों में भी अलग अलग होते भाव, अलग अलग होते। परीक्षा करो तो आप बताओ, सत्संग सुनने के बाद आप लोग बैठ जाओ, पांच सात आदमी सुने आज कथा सुने, तो वो कोई आज ये बात बढ़िया कही, दूसरा कहते ये बात बढ़िया कही, तीसरा कहते ये बात बढ़िया कही, वो बात एक बढ़िया लगी, उस स्वभाव के अनुसार जो बात हुई वो बढ़िया गई। तो पांच सात दस बैठ कर बात करो तो पांच दस बातों नई नई मिलेंगी। आपके अमुक बात आज बढ़िया गई, आज अमुक बात बढ़िया हुई, ऐसी बात बढ़िया हुई। पांच सात आदमी मिले करो तो सत्संग नया होता है, बहुत लाभ होता है, उससे लाभ ज्यादा होता है। सत्संग होने के बाद में आपस में बात करें, आपस में भाई भाई अपने बहन बहन आपस में बात करो, आज बात ये बढ़िया हुई, आज ये बढ़िया हुई, आज ये बात हुई, आज ये बढ़िया हुई। पांच दस पंद्रह बीस एक एक आदमी है, किसी दूसरों को बढ़िया लगे, तीनों को बढ़िया, कोई नहीं, तो उनको नई नई बातें होती है, बहुत विशेष लाभ होता है। आप करते नहीं, मेरी प्रार्थना है आप ऐसा करो। पांच सात बस दस आदमी अलग अलग, माइया माइया अलग अपना अपने भाव, भाई भाई अलग अपना, पांच सात मिल करके बच्चा आज बातें कौन सी हुई, आज सत्संग बातों में क्या हुई। ज्ञानी भाई बताए ये बात बढ़िया हुई, वो कहते ये बात बढ़िया हुई, ये बात बढ़िया हुई, कारण क्या है, जैसी बुद्धि है उसी अनुसार ही पकड़ते है, उसमें बढ़िया मानते है बढ़िया हुई, अलग दिखता है सब। आपको मालूम होगा, आपको ठीक मालूम हो जाएगा, ऐसी बात है विशेषता, ये बात बढ़िया हुई, आज ये बढ़िया बढ़िया हुई, आज ये बढ़िया हुई बात, आज का व्याख्यान बहुत बढ़िया हुआ। मन कई नहीं कहते आज तो मेरे पर ही कहा, मेरे पर ही कहा है, खड़े बड़े कोई कहा नहीं, आज तो मेरे मुंह पर ही बात हुई, आज तो मेरे पर ही बात हुई, ऐसे ज्ञान होता है। तो जैसी जैसी स्थिति होती है उसके अनुसार से उसे असर पड़ता है। लाभ होगा जरूर, इसमें संदेह नहीं है। जितना आप विचार करोगे उतना आपको गहरा विचार होगा। हम कहते हैं सब भगवान का स्वरूप है, तो भगवान का स्वरूप सब मानोगे, सबके बरोबर संदेह पड़ता, किसी का ज्यादा पड़ता है, किसी कम पड़ता, जो सुनने वाला मेरा सुनता है, ये बात प्रत्यक्ष है एकदम ठीक समझ में आती है। जयकार नाने में कहते आज बढ़िया हो, आज बढ़िया हो, आज बढ़िया हो, अलग अलग अलग अलग कोई दे किसी कोई कोई दे किसी अलग अलग और आप प्रश्न करो पूछो, आप वही बात पूछो मन बाबा अलग अलग क्या होगा। कीर्तन में मन ज्यादा लगता है, कीर्तन में भगवान नाम रस कीर्तन में किसी को बीच में दोहा बोलना अच्छा लगता है, दोहा नहीं केवल कीर्तन भगवान का, कीर्तन भगवान का नाम ले जाए तो नशा बनती है, स्थिति बनती है, प्रेम बनता है, आकर्षण होता है, स्वाभाविक वृत्ति बनती है, स्वाभाविक श्रद्धा की नाम में रुचि होती है, किसी विभिषण रुचि होती है। हम पहले रहते दूर रहते थे, कल्याण आता तो कल्याण में जो एक हमारे साथी थे वो भगत गाथा ही पढ़ते, भगत गाथा को चाहिए भगत गाथा उसमें पढ़ते है, कोई कोई विभिषण की बातें पढ़ते उनको कोई बातें अच्छी लगती, आध्यात्म विभिषण होता है वो अच्छी लगती है, जो कहानी अच्छी लगती है अच्छी होती है। कीर्तन से सबको लाभ होता है, सबको लाभ होता है। जमीन पर सफलता है या सत्संग होता है तो यह बात पैदा होती है विशेषता से, सत्संग वायुमंडल होता है, कैद खाने में स्थान होता है उसमें कैदी अलग कर बात करती है, ससुराल पर हम रहते थे बीकाने में ससुराल तालाब है और मैं छतरियों में बैठो तो उम्र में अलग अलग मेरे असर पड़ता है, उनका असर पड़ता है, स्थान का असर पड़ता है। गोविंद भवन में आध्यात्मिक बातें कहते तो बहुत विशेष है उत्पन्न में, जहां शेठ जी ने वर्षों में व्याख्यान दिया है, मैंने एक दिन पूछा शेठ जी को, शेठ जी आप ऐसी गहरी गहरी बात कहते हैं क्या हम लोगों को आप समझते हैं ये बात है, इतनी गहरी बात आप कहते हो तो आप लोग आपके मन में है कि हमारी बात है जो आकाश में रहेगी, जो कोई पात्र होगा उस समझ में आ जाएगी, आकाश में रहेगी बात है, आकाश में रहेगी बात भी वो उसी समझ में आ जाएगी, ऐसी होते काल को कैद खाने में उसमें कहते हैं तो मार देंगे काट देंगे नाश कर देंगे, ये वृद्धि पैदा होती वृद्धि शुद्ध स्वाभाविक, जब मनुष्य हत्या हुई है मशान में आप जाओ जहां जाओ मशान हो तो मन लगेगा नहीं, हर संत महात्मा हुए उन्होंने दाह क्रिया करिए वहां जाकर बैठो मन लग जाएगा, फलन मन लग जाए शोषण में प्रत्यक्ष बात अब कीर्तन सुनाओ महाराज। कीर्तन में मन लगाओ,